Okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. A, fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop Asus Intel teraz za jedyne 1289. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Aleksander Łukaszenka potajemnie złożył przysięgę i po raz kolejny został prezydentem Białorusi. Potwierdzono ponad 970 zakażeń koronawirusem, podaje Ministerstwo Zdrowia. 60 milionów złotych kary od UOKiK-u dla trzech banków, których klienci mogli płacić zawyżone raty kredytów. Aleksander Łukaszenka objął funkcję prezydenta Białorusi. Takie informacje podaje agencja prasowa Biełta. Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się bez wcześniejszych zapowiedzi. Łukaszenka złożył przysięgę w języku białoruskim, a następnie podpisał akt. Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej wręczyła mu dokument o wyborze. Poinformowano, że na uroczystość zaproszono kilkaset osób, w tym przedstawicieli najwyższych władz Białorusi oraz propaństwowe media. Łukaszenka w wyborach, które odbyły się 9 sierpnia, miał zdobyć 80% głosów. Z kolei jego konkurentka, liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska, miała uzyskać 10% poparcie. Od ogłoszenia rezultatów wyborów na Białorusi dochodzi do protestów opozycji, która twierdzi, że wyniki zostały sfałszowane. 974 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa zarejestrowano w ciągu minionej doby w Polsce. Zmarło 28 chorych na COVID-19, a wyzdrowiało prawie 600 osób. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim, małopolskim i pomorskim. W każdym z nich więcej niż 100 przypadków. Jak informuje resort zdrowia, spośród osób, które zmarły, większość miała choroby współistniejące. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 81,5 tysiąca zakażeń. Zmarło ponad 2300 osób, a 65,5 tysiąca wyzdrowiało. Najnowsze dane o pandemii na świecie podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Na całym globie zmarło już blisko milion osób, a 31,5 miliona zostało zakażonych. Najwięcej ofiar koronawirusa od wielu tygodni jest w Stanach Zjednoczonych. Liczba zgonów z powodu COVID-19 w USA przekroczyła właśnie 200 tysięcy, a łączna liczba zakażeń to obecnie blisko 7 milionów. W Brazylii zmarło 138 tysięcy osób, w Indiach 90 tysięcy, a w Meksyku 74 tysiące. Pandemia koronawirusa stała się głównym tematem rozpoczętego wczoraj w Nowym Jorku szczytu ONZ. Z powodu wirusa przywódcy nie przyjechali do siedziby Narodów Zjednoczonych, ale przesłali nagrane wcześniej przemówienia. Donald Trump mówił, że za pandemię należy pociągnąć do odpowiedzialności Chiny. Rosyjski prezydent Władimir Putin oferował ONZ nieprzetestowaną jeszcze szczepionkę, a chiński lider Xi Jinping apelował, by trzymać się wytycznych WHO. Druga fala wirusa przechodzi przez Europę. Najgorsza sytuacja jest we Francji, gdzie każdego dnia notuje się po kilka tysięcy nowych zakażeń. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Stopa bezrobocia w sierpniu to 6,1%. To w porównaniu do poprzedniego miesiąca. To też taki sam wynik jak w lipcu, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takiego odczytu spodziewali się też ekonomiści. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary o łącznej wysokości 60 milionów złotych na BNP Paribas, Millennium i Santander Bank. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny uznał za niedozwolone klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych np. do euro i franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy nie mają możliwości sprawdzenia, w jaki sposób banki wpływają na kursy walut publikowane w ich tabelach i w efekcie, czy nie naliczają im zbyt wysokich rat kredytu, w efekcie czego konsumenci mogli płacić zawyżone raty kredytów. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Zasady ustalania zobowiązań finansowych muszą być uczciwe, przejrzyste i weryfikowalne przez konsumentów. Decyzje nie są prawomocne, banki mogą odwołać się do sądu. Aleksiej Nawalny opuścił berlińską klinikę Charité. Na razie nie wiadomo, kiedy lider rosyjskiej opozycji wróci do Rosji. Aleksiej Nawalny przebywał w szpitalu od 20 sierpnia. Najpierw dwa dni w Omsku, a później na żądanie rodziny w Berlinie. Niemieccy lekarze orzekli, że polityka próbowano otruć. Specjaliści z kliniki Charité poinformowali, że stan zdrowia pacjenta poprawił się na tyle, iż można było wypisać go ze stacjonarnego leczenia. Zdaniem niemieckich lekarzy możliwe jest całkowite wyzdrowienie, ale w ich ocenie potrwa to jeszcze jakiś czas. Na razie nie wiadomo, czy Aleksiej Nawalny wróci do Moskwy, czy pozostanie w Niemczech do końca terapii. Unia Europejska i Stany Zjednoczone żądają, aby Rosja przeprowadziła śledztwo w sprawie próby otrucia opozycjonisty. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że na razie nie ma podstaw do wszczęcia postępowania i zarzucił współpracownikom polityka, że wywieźli za granicę ważne dowody, co utrudnia prowadzenie czynności śledczych. Współpracująca z liderem opozycji polityk Lubow Sobol oświadczyła w Radiu Swoboda, że sygnał do zamachu na Nawalnego dał Władimir Putin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach od 20 do 28 stopni. Na południu, w centrum i na wschodzie pogodnie. Na zachodzie, a później także na północy pojawią się chmury. Lokalnie tam możliwe deszcz i burze. Na południu i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian. Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11 jesteśmy. Byle do 13. Nadal jesteśmy. Violetta Myszkowska. I Ryszard Jaźmiński. I oczywiście, bo tu się nic nie zmieniło, wracamy do dzisiejszych urodzin Bruce'a Springsteena. Za chwilę wrócimy muzycznie. No ale też dodajmy, dostaliśmy odpowiedź na pytanie dotyczące tego koncertu. Przypomnijmy, koncerty Bruce'a Springsteena w Polsce miał miejsce w 1997 roku w warszawskiej sali kongresowej. No i utwór, który... Badlands. Zacytowaliśmy właśnie z tego koncertu. Ja powiedziałem, że raczej nie sądzę, żeby Bruce Springsteen wykonywał go podczas tych polskich koncertów. No i miałeś rację. Miałem rację, okazuje się. Wprawdzie nie mogłem tego wiedzieć, bo nie byłem na tych koncertach, tak intuicyjnie. Ale pan Dariusz wiedział. No właśnie, pan Dariusz nawet nam tutaj załączył całą długą listę utworów, które były na tych polskich koncertach Bruce'a wykonywane. No to imponująca lista. Tak, szukam, sprawdzam, czy ten następny utwór był, który za chwilę zaproponujemy, był wykonywany. Wygląda na to, że też nie. Wygląda na to, że też nie. No, bardzo dobry moment, żeby posłuchać. Mhm. Letter to You. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times and my love. the dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. No, nie miał szansy być ten utwór zagrany na koncercie w 1997 roku, bo to jest utwór zapowiadający najnowszą płytę, która będzie wydana w październiku. No to wszystko się wyjaśniło za godzinę Bruce Springsteen, za niecałą już godzinę, bo tuż po 12 powróci. W Trójce dziś artysta kończy 71 lat. Państwo tego nie widzą, ale przed nami, mimo że mamy tu ekrany komputerów, oczywiście nowoczesna technika, ale też troszeczkę papieru, prawda? Szelest. Mimo że jesteśmy absolutnie proekologiczni, to troszeczkę tych kartek tutaj jest, jest długopis. No i właśnie. Ale drukujemy po obu stronach. Okazuje się, że chyba, za chwilę to się wyjaśni za kilka minut, że pewnie mamy znowu tutaj rację, bo porozmawiamy w Trójce o wyższości jednak tradycyjnej kartki papieru i długopisu nad takim zapisywaniem jednak w telefonie różnych przypomnień, w czy w komputerze. No właśnie, o tym też dziś porozmawiamy. A ale teraz... Ja jeszcze tutaj dodam, że... Z kartki coś przeczytasz nam, tak? No właśnie, tak sobie... okazuje, żeby to była ta właściwa kartka. To jest ta właściwa kartka. Nic nie przeczytam z kartki, tylko chciałam dodać, że to pewnie ty widzisz, państwo nie widzą, ale ja rysuję bardzo często też po tych kartkach i tutaj się okazuje, że to rysowanie i to właśnie używanie długopisu i kartki takich tradycyjnych, no to ku czemuś się służy właśnie lepszemu skupieniu. Nie wiem, zupełnie niepotrzebnie zużywasz tusz. No to przestanę, bo teraz się będę powstrzymywać. To powstrzymaj się, a ja rel skóra. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten wskórze to dran. Pada. mamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w odchłań. Skóra. No to już mówiliśmy o tym, że robienie notatek na komputerze czy telefonie jest szybsze i mniej męczące, ale okazuje się i są na to dowody, że nic nie zastąpi poczciwej kartki papieru i długopisu. No i właśnie o tym za chwilę w Trójce porozmawiamy. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadzili badanie wpływu odręcznego pisma na pracę naszego mózgu, więc raczej polecam ci pisać na tej kartce niż rysować, bo okazuje się, że im więcej piszemy, tym lepiej zapamiętujemy. Choć początki nauki pisania bywają trudne. Ja w życiu nienawidzę pisać. Bardziej lubię grać i oglądać niż pisać. Jakoś mnie pisanie nie kręci. To kiedy już opanujemy podstawy techniki pisma, umiejętność ta może nam bardzo pomóc w szybkim przyswajaniu wiedzy, mówi pedagog profesor Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego. Ręczne pisanie to nie jest tylko umiejętność techniczna. Ręczne pisanie to jest umiejętność, która wiąże się ściśle z rozwojem poznawczym, z rozwojem intelektualnym, z myśleniem także. Pisząc ręcznie, angażujemy do działania więcej mięśni, a to w sposób oczywisty sprzyja pamięci motorycznej. Psycholog Małgorzata Osowiecka z Uniwersytetu SWPS. Nie tylko pamiętam, co pisałam bądź pisałem, ale też w jaki sposób, jakim kolorem długopisu oraz w jakim miejscu w domu. Pisząc odręcznie można sobie na więcej pozwolić. Można przy okazji rysować, ozdabiać to, co napisaliśmy. Naukowcy z Uniwersytetu w Princeton oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego sprawdzili, czy sposób notowania wpływa na proces przyswajania i zapamiętywania materiału. Okazało się, że ci studenci notujący więcej na klawiaturze mają większą trudność z późniejszą selekcją informacji. Wyobraźmy sobie taką sytuację, studenci uczestniczą w wykładzie, robią sobie notatki. Będzie pewnie szybciej odtworzyć to, co mówi wykładowca wtedy, kiedy piszemy na komputerze, ale jak pokazują badania, znowu znacznie intensywniej zaangażowane jest myślenie i lepiej się zapamiętuje wtedy, kiedy wykonuje się jednak tę czynność ręcznie. Dlaczego? Znacznie intensywniej wtedy jest zaangażowany proces takiego poznawczego przetwarzania tych informacji, które chcemy zanotować. Musimy dokonać pewnej selekcji. Angażuje się nasz proces myślenia, angażuje się nasz system poznawczy i tym samym lepiej te informacje są przetwarzane i jak pokazują badania, tym samym lepiej zapamiętywane. Kiedy piszemy ręcznie, jesteśmy jedynie w kontakcie z kartką papieru albo z zeszytem czy pamiętnikiem. Zaś, kiedy piszemy na komputerze, tutaj pojawiają się różne dystraktory. Rozpraszacze uwagi w postaci włączonych zakładek internetowych, mediów społecznościowych, maili służbowych czy dźwięków komputera. Pisanie ręczne ułatwia skupienie uwagi oraz sprzyja relaksacji. Ja jeszcze należę do tych osób, które piszą kartki świąteczne i nie wyobrażam sobie wysłania maila, którego zaadresuję do 50 osób, bo uważam, że to jest niegrzeczne. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że już te wydawnictwa, które robią te kartki świąteczne, już tak nas wyręczają, że dają nam

brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas. Barbara Wrońska, a my tymczasem dostaliśmy maila od pana Bogdana, no i właściwie powraca temat, o którym naprawdę i to nie raz jakiś czas temu już rozmawiałem choćby z Mariuszem Owczarkiem. Pan Bogdan pisze, że no, pewności nie ma i słusznie, ale hasło solenizant, to słowo odnosi się chyba do kogoś, kto obchodzi imieniny, a ten, który ma urodziny, to jubilat. No więc właśnie, to już wyjaśnialiśmy, ale szybciutko przypominam. Otóż solenizant to jest zarówno osoba, która obchodzi imieniny, jak i urodziny, a jubilat to ta osoba, która obchodzi absolutnie okrągłe urodziny. No właśnie, no czasami jednak trzeba zajrzeć do słownika języka polskiego, bo język polski ciągle robi nam rozmaite niespodzianki. Warto. Ryszard Jaźmiński uczy i bawi. Ja też się postaram teraz no, sprostać podobnym wymaganiom, oczekiwaniom. To ten list, który napisałaś do mnie. Bardzo proszę, przeczytaj z kartki. Ten o dolara. I need a dollar. Tak. Aha. Krótki bardzo. Cytując jeden z utworów, który przed chwilą na naszej antenie. A teraz zupełnie inna rzecz muzyczna, bo to jest kolejna moja propozycja z przytupem i tradycyjnie. Już zostawiamy Słowian, tak myślę. Rzucimy się na chwileczkę na Łotwę i zobaczymy, co tam gra. A to będą dwa zespoły. To jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie muzyczne, bo tutaj sprzymierzyły się właśnie dwa zespoły łotewskie. Połączone siły, tak? Połączone siły, tak. Jeden instrumentalną muzykę gra bardzo często. Gra na przykład na dudach takich ichnich, troszeczkę innych niż te dudy szkockie. Natomiast sprzymierzyli się z zespołem kobiecym, sześciu wokalistek, z których każda z nich też na czymś gra, ale każda z nich śpiewa i one razem brzmią naprawdę niesamowicie. Ten zespół, który gra, to Auli, a ten zespół, który śpiewa, to Tautumeitas. Ja mam nadzieję, że Łotyszy, jeśli ktoś, kto zna ten język, nas słucha, ale mam nadzieję, że jakoś poszło, ale o wiele lepiej łotewski na pewno znają właśnie wokalistki Tautumeitas. Proszę posłuchać. Zjed papriek szubralia masa, pa wyog dama łacy dama. Zjed papriek szubralia masa, pa wyog dama łacy dama. Tu ja obiję radusy, baliniu asy dziwo dama. Tu ja obiję radusy, baliniu asy dziwo dama. Łotwa tradycyjnie. No i za godzinę kolejna propozycja, to już myślę bardziej na południe, do naszych południowych sąsiadów. A na pewno przed 12 jeszcze również trzecia moja propozycja muzyczna. Na razie wróćmy do dzisiejszych rocznic. Tutaj w tym wypadku możemy właśnie mówić o rocznicy urodzin, bo 23 września 1930 roku urodził się Ray Charles. Niewidomy muzyk, jeden z największych i najpopularniejszych twórców muzyki soul, kompozytor, wokalista, autor tekstów i zasłynął niezapomnianymi interpretacjami przebojów, takich jak What I Say, Georgia on My Mind, I Got a Woman, Song for You i tak dalej, i tak dalej. A w trwającej ponad pół wieku karierze dał ponad 10 tysięcy koncertów, trzykrotnie też występował w Polsce. Niesamowite, 10 tysięcy. O, to jest ogromna liczba. Zmarł 10 czerwca 2004 roku. No i teraz, tak jak już wspomnieliśmy, Georgia on my mind. Czyli Ray Charles w trójce. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. So, klasyk. A w wykonaniu Raya Charlesa to jakby zupełnie nowy utwór. Faktycznie interpretacja bardzo taka osobista. No i to takie, myślę, miłe wspomnienie muzyczne, bo dzisiaj przypada 90. rocznica urodzin Raya Charlesa. To może słówka teraz o tym, co w Trójce już za kilka minut, bo wczoraj zakończyliśmy prezentację wybranych, krótkich, ale całych historii Sławomira Mrożka. Wydawało nam się, że nie można już krócej opowiadać, tymczasem szukając jak najkrótszych form prozatorskich, odnaleźliśmy zbiór miniaturek Mrożka, których bohaterami są prezes, a także księgowy, magazynier, kasjer i tym podobne osoby. W tej edycji ukazały się one po raz pierwszy w 1992 roku. No, oczywiście absurdalne oraz realistyczne zarazem, jak można się spodziewać po Mrożku. Oczywiście bardzo zabawne również. Satyra na szefa, którym może być zarówno mąż, jak i kierownik czy dyrektor, którego decyzjom, żądaniom starają się sprostać ludzie podlegający mu. Andrzej Mastalerz przeczyta dwie pierwsze miniaturki około 11:40. Czyli już za kilka minut. mother's eyes. All our sons and daughters already know how that feels. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do 12:00. I czas na twoją propozycję. Tak, teraz. W moich rękach właśnie płyta. Jaka to płyta? Café Folk. Widzisz, nie musiałaś się, zawahałaś się chwilkę, bo nie napisałaś sobie tego. Długa tak pisem na przeczytać. Kartce. Musiałaś przeczytać już słowa wydrukowane, tak. Ale też czcionka nie pomaga. Nie pomaga, bo jest dwukolorowa, rzeczywiście tak. Może być pewien problem z czytelnością. To oczywiście płyta Café Folk. A sięgniemy po dzisiaj kolejną moją propozycję muzyczną na powitanie jesieni. No bez wątpienia jesienna piosenka i naprawdę już wiekowa, bo Jesienne róże to ten tytuł, myślę, że szlagier doskonale znany, pamiętany jeszcze z okresu międzywojennego i z repertuaru Doli Mankiewiczówny oraz Mieczysława Foga właśnie. Utwór ten powstał w 1932 roku i jest uważany za też jedno z najlepszych polskich tang. Muzykę skomponował Artur Gold do tekstu Andrzeja Własta. No ale ja zaproponuję zdecydowanie współczesną nam wersję, to Smoki oraz Olga Szomańska-Radwan. Jesienne róże. Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta te kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon, a jeden ton. Drzewa w purpurze idziemy przez park u burz, jesienne róże, płyty Café Foc, Smoki i Olga Szymańska-Radwan, Jesienne róże. 10 minut do godziny 12 i rozpoczynamy lekturę jeszcze krótszych historii z poprzedniego wieku. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Czekoladki dla prezesa. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Szwagier zadumionych. Przyszło polecenie, żeby urządzić Akademię ku czci Juliusza Słowackiego, naszego narodowego wieszcza. Musi być przemówienie i część artystyczna. Z przemówieniem żadnego kłopotu, wolno czytać z kartki. Ale w części artystycznej należało wygłosić z pamięci długi poemat pod tytułem Ojciec zadumionych. Poemat ten opisuje, jak cała rodzina wyginęła na dżumę. Akurat nasz kasjer odsiadywał wyrok, więc prezes wysłał pismo do władz więziennych z prośbą, aby mu udzielono urlopu pod warunkiem, że nauczy się poematu na pamięć i wygłosi na akademii. Władze się zgodziły, ale kasjer się nie zgodził. Znalazłszy się w tak ciężkim położeniu, uradziliśmy, żeby w części artystycznej opowiedzieć treść poematu własnymi słowami. Księgowy miał wątpliwości. Instrukcja mówi wyraźnie. Z pamięci, a nie własnymi słowami. Możemy mieć kłopoty z władzami. A gdyby tak znaleźć jakiegoś krewniaka tych zadżumionych? Krewny ma przecież prawo powspominać swoich bliskich i opowiedzieć, jak to było, nawet własnymi słowami. Krewniaka nie ruszą. Ale z poematu wyraźnie wynika, że cała rodzina wymarła. Matka, synowie, córki, dziadziu, wszyscy, upierał się księgowy. A szwagier? Juliusz Słowacki nie wspomina o szwagrach. Szwagier mógł przeżyć. A nawet jak przeżył, to gdzie go znaleźć? Mógł to być jakiś lewy szwagier i nie figurował w papierach. Kto nam zaręczy, że nie ma go między nami? Spojrzeliśmy po sobie i poczuliśmy się nieswojo. Uratował nas personalny. Między nami wykluczone, powiedział stanowczo. Wyznaczy się woźnego. Woźny zażądał, abyśmy mu kupili czarny garnitur i otworzyli kredyt w gospodzie. Może być przecież, że w żałobie i stypa też się należy. Nadszedł dzień akademii. Prezes wygłosił przemówienie z kartki, a w części artystycznej wszedł na mównicę szwagier zadżumionych w żałobnej czerni i zatoczył się. Cisza na sali zapanowała. Spojrzał na publiczność okiem zaczerwienionym od strasznej żałości i już miał zacząć opowieść, gdy głos mu zamarł w gardle, więc rozpłakał się tylko i poszedł. Rozeszliśmy się w milczeniu. Trzeba uszanować uczucia człowieka, który stracił całą rodzinę. Punktualność. Panowie, powiedział prezes. Jesteśmy niepunktualni, trzeba z tym skończyć. Jakie są wasze wnioski? Zwołaliśmy zebranie w sprawie wniosków i przyjęliśmy wniosek, żeby zwołać zebranie w sprawie walki z niepunktualnością. Zwołaliśmy zebranie w sprawie walki z niepunktualnością i przyjęliśmy wniosek, żeby się nie spóźniać. Na sali zapanowała atmosfera entuzjazmu. Nie spóźniać się to mało,